și se face cu dedicație specială la cererea sobilor mici. Pentru de și special această piesă. De se face pentru socrii mici. Ia-o socre mică, ia-o socre mică, o melodie la sufletul dumneavoastră. A se duce și te lasă, a se duce și te lasă. Lasă frați, lasă surori și se duce îndepărtări, măi, și se duce îndepărtări, măi. Specială pentru socru mic și se face și strofa următoare pentru soacra mică. Soacra mică, pregătește-ți batista! E rost de plâns! De ce să plânge, mă? E nunta, o să râdem, cum să plângem? Ia-o, soacra mică, o strofa așa, la inima. Soacra mică, nu mai plânge, inimile nu. Ieși afară și privește lumea care te cinstește, lumea care te cinstește. Invită-i pe toți la masă, ai nuntă mare în casă, ai nuntă mare în casă. Pentru socrii mari face melodia asta și pentru bunicii lui domnul Cinerică, pentru părinții socrilor mari și pentru părinții socrilor mici. Pentru tataie și pentru mamaie. Ia-o, tataie! Foaie verde, sus de pește, un părinte poate crește 7-8 copii sau 10. Foaie verde, sus de pește, un părinte poate crește 7-8 copii sau 10. Dar 10 copii, uminți-mă, nu pot crește așa. Doi părinți, mă, unul pe altul se lasă și de părinți. Ce faci, mă, nu le pasă. Doi părinți, mă, unul pe altul se lasă și de părinți nu le pasă. Așa, mă! Hop, hop, hop! Pentru bunicii domnului Cinerică special au crescut și nepoți și copii și să-i ajute Dumnezeu să crească și strănepoții. Și au strofa asta pentru socru mare, iau socră mare! Băiatul când s-a surat, măi, la casa lui, a plecat pe, la casa lui, a plecat, măi. Băiatul când s-a surat, măi, la casa lui, a plecat pe, la casa lui, a plecat, măi. Ia uite, a început să plângă și băiatul de la organ. Să poate. Face ca nevastă sa, parcă l-ar fi crescut ea, mă. Mă, face ca nevastă sa, parcă l-ar fi crescut ea, mă. Ia zi, maestră! Pentru soacra mică și pentru socru mic, eu am ce-am cu socri mici. Mamă dragă, spune-mi tu, dacă ți-a plâns sufletul, măi. Mamă dragă, spune-mi tu, dacă ți-a plâns sufletul. pentru să ai băiat, Dumnezeu fete ți-a dat. Pentru pentru noi că ne-ai făcut cu dragoste și dor mult, poate-i vrut să ai băiat, Dumnezeu fete ți-a dat, măi. Pentru fetele lui socru mic să le dea Dumnezeu sănătate și bărbați cu stare. Și următoarea strofă se face pentru socru mic. Hai socru, nu mai fi supărat că n-ai băiat. Mândru și fălos. Tată, nu fi supărat că nu ai și tu băiat, măi. Tată, nu fi supărat că nu ai și tu băiat, măi. Așa a vrut Dumnezeu și știu că ți-a fost de greu. La fetele dai de toate, dar norocul nu se poate. Așa a vrut Dumnezeu și știu că ți-a fost de greu. La fetele dai de toate, dar norocul nu se poate.